राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्ग शीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 25 नवंबर 2000 साय लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे प्रपन्न पारिजाताय पोत्र मेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमान् न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नारायण महाराज। आपके मन में आई? मन कोई मन में ही नहीं है, अब बताओ। कल आपने दोपहर के प्रवचन में कहा कि कर्म योग में कर्म और योग दोनों अलग अलग हैं। हाँ। ये बात ज्ञान योग और भक्ति योग में ऐसी बात नहीं है? नहीं। तो ये महाराज जी, पहले तो आपकी यही बात आती थी कि ज्ञान योग में भी ज्ञान अलग है और योग अलग है। जब तक योग नहीं होगा तब तक ज्ञान योग पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार से भक्ति में भी भक्ति और योग होता है। योग ही सबसे बड़ी चीज है। और कल आपकी बात हुई तो उससे थोड़ी सी शंका हुई कि अलग अलग कैसी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात इस वास्ते बताई कि भक्ति योग है, उसमें भगवान ने विशेष बात बताई है, वो कर्म योग में नहीं बताई है। गीता जी के सिद्धांत के अनुसार आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी से चारों को उदार बताया। उदार भगवत सकाम भी होगा ना तो उस उदार बताया है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से चार भक्तार बताया। तो अर्थार्थी भक्त है ध्रुव जी ने लिया, तो ध्रुव जी ने राज्य के लिए भजन किया, राज्य के लिए भजन करने पर भी भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसे जिज्ञासु भगवत प्राप्ति हो गई, अर्थार्थी और आर्त को भी भगवत प्राप्ति हो गई, और ज्ञानी को तो प्राप्ति हो गई। और कर्म योग में बिना त्याग के बिना मुक्ति नहीं हो गई। कर्म करते है सभी करते, जाओ सभी करते है, पाप कर्म भी साथ करते है। ध्यान दो खाल के रहा, आठ तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से उदार सर्वे में थे, सभी से उदार है। अर्थार्थी उदार कैसे हुआ? अर्थार्थी तो मांगता है, मांगता है। तो भक्ति योग में ये बात नहीं है, ऐसे ज्ञान योग में भी, ज्ञान योग ठीक होगा तो वो योग हो जाएगा। कर्म योग नहीं हो सकता, बिना योग के बिना कर्म नहीं हो सकता योग। इस वास्ते वो भी कुछ ठीक है, ये भी ठीक है। जब तक योग ना हो तो क्या हुआ? तो योग की महिमा के लिए वो बात कही, वो ठीक है, परंतु भक्ति योग में ये विशेषता है, ज्ञान योग में विशेषता है, अरे कर्म योग में विशेषता नहीं है। कर्म योग होने से ही विशेषता है, कर्म में है नहीं विशेषता। योग कर्म सु कौशलम, इसका अर्थ दो तरह का है, कर्म सु योग कौशलम, अरे कर्म सु कौशलम ही होगा। तो कर्म से कौशल भी योग नहीं करते हम, कर्म जो कुशलता है उसका नाम योग नहीं है। कर्म से योग कौशल, कर्म में योग होना ही कुशलता है, योग नहीं हो तो कुशलता नहीं है। भक्ति में कुशलता अर्थार्थ, अर्थ या जिज्ञासु या सबके सब उदार है, सबके सब शेष है, ये बात विशेष है। ठीक है, तो ये विचार है ज्ञान में, ज्ञान में ज्ञान है ना, ज्ञान वो ज्ञान पूरा ज्ञान ज्ञान ही नहीं है पूरा। जब तक सकाम भाव है तब तक तो ज्ञान नहीं है। जैसे कर्म है बिना योग के भी तो कर्म है, तो बिना योग ज्ञान है ही नहीं। बिना योग ज्ञान कैसे होगा? जैसे कर्म योग में भी योग की महिमा है, ऐसे ज्ञान योग में भी योग की महिमा है। योग की महिमा होते हुए भी ज्ञान की भी महिमा है। मानो ज्ञान जितना होगा समझ होगी वो काम करते हैं। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास, अभ्यास ज्ञान शेष है, ज्ञान से ध्यान शेष है, ध्यान कर्म अभ्यास शेष है। तो ज्ञान है नहीं, वो ज्ञान ज्ञान जितनी समझ है उतनी समझ काम की है। परंतु योग नहीं हुआ तब तक तत्व ज्ञान होगा नहीं, उसमें योग की आवश्यकता है। कर्म जो बिना योग के कर्म दुनिया मात्र योग नहीं है, करे मुझता है दोनों विचार करो, इसमें गलती हो मत पूछो। मतलब कल जो आपने कहा था ना महाराज जी, वो कर्मियों को तो एक तरफ किया, ज्ञान योग और भक्तियों को एक तरफ किया था। अभी के विवेचन में कर्मियों और ज्ञान योग अलग आ गए और भक्तियों का अलग आ गया। हाँ ये बात ठीक है, भक्तियों का अलग आएगा। ठीक, ये तो है लौकिक, भक्तियों के अलग। ये किसी टीकाकार ने मैंने नहीं लिखा है, किसी टीकाकार ने ऐसा किया हो मेरे को ध्यान नहीं है। कोई टीकाकार ने इन्होंने किया है। गीता में कहा खास लोकेश में दीता निष्ठा या द्वार विमोश लोके उत्तम अन्य सबका गीता में ये भी लक्षणता है। ज्ञान में योग के बिना ज्ञान होगा भी नहीं, और कर्म त्याग के बिना कर्म होता है सभी, इस बात की बात है। ये एक विलक्षण बात है। कल जो बात कही उसमें विलक्षण बात ये है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य चले उसको पहले से ही भक्ति योग में भी अर्थार्थी और आर्त जिज्ञासु ये क्रम ही है। आर्त अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु, जिज्ञासु बीच में दिया इस वास्ते कि आर्त अर्थार्थी के बीच में जिज्ञासु है तो ज्ञान की इच्छा हो जाएगी। उसे भगवान का संबंध मात्र ही कल्याण करने वाला है, ऐसा ना कर्म है ना ज्ञान है। भगवान का संबंध किसी तरह से हो जाए, किसी तरह से वो कल्याण करेगा। इस बात के लिए सेठ जी ने मेरे को कैसे कहा था कि ये बात कड़ी नहीं करो ना सुगत है, लोग सखाओ बहुत ज्यादा करेंगे। पर काटे नहीं मेरे मेरी बात काटे थी, जिसका भाव से बात है ऐसी मैंने कही थी शेर की, तो मेरी बात को काटी थी। पर क्या इसे प्रसार नहीं करना, शेर जी का विचार के दुनिया के किसी तरह से ही ये पतन की तरफ न जावे, ये बात बहुत विशेषता से थी। ऐसी किसी महात्मा का ही नहीं है, शेर जी का जितना विचार था इतना विचार हरेक संतों का नहीं होता। कल्याण केंद्र मुख्य बात है, तो इस भाव को लेकर मैंने कहा था। कर्म योग में कर्म और योग पूर्वाध है कर्म तो, और उत्तरार्ध योग है। योग होने से ही कर्म है, योग नहीं हो तो कर्म योग नहीं होता, वो जन्म मन का कारण होता है। ऐसे ज्ञान योग आदि है वो भी जन्म मन का कारण होते हैं, योग के बिना होते हैं, परंतु ज्ञान होता ही नहीं। कर्म होते हैं, ज्ञान सका हुआ हो तो ज्ञान हो कैसे होगा, ज्ञान होगा पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से आप लोग उस उठ बढ़िया बात है, खुद सब और कोई भाई की बात की विचार नहीं करते भाई। कहते हैं योग क्या है, योग योग नाम समता, योग दो तो दो परिभाष दो जगह परिभाषा ही है, एक तो समत्व में योग उचित है, एक दुख से योग योग योग संगीता दो जगह योग कर्म लोग ये परिभाषा नहीं है, ये महिमा है दो जगह है। तो दुख संयोग वियोग योग संगीता दुखों के संयोग का वियोग है, तो संयोग ये दो है बात, उनको संयोग वियोग का नाम योग है और समता का नाम योग है। जैसे झूठ न बोलना और सच बोलना इन दोनों में विशेषता है, सच बोलने में विशेषता है, झूठ न बोलना भी सास की तरह ही है। ये जितने जितने गुण अवगुण है जितने अवगुण वो अवगुण न होना भी अच्छा है, पर गुण होना उनसे विशेष है। मुक्ति चीज है वो दोष बिना होने से होती है, दोष होने से मुक्ति नहीं होती। परंतु जैसे क्षमा है तो क्षमा बहुत ऊंची चीज है, परंतु जो दोष नहीं करता किसी की भी बात क्षमा कर देना मामूली चीज नहीं है। ऐसे ही दंगा नहीं करना ऊंचा है, पर किसी का नुकसान न करना ऊंचा है, दान करना ऊंचा है, पर दान नहीं करे नुकसान न करे किसी का ये बात ऊंची है। ये सूक्ष्म बात है, यदा इन इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासे युगानुरस्तु गच्छते। मानो अवगुण है उनको न करना, अरे गुण है उसका धारण करना है, दो बात हुई। दो में भी विचार किया जाए तो दुनिया मात्र की सेवा तो दुष्कर्म नहीं करना इसमें ज्यादा है, ध्यान मान में बात है। आपका योड़ी हुआ समझ में, आपका ही हुई होगा पता नहीं मेरे को, पर दोनों में विचार किया जाए आप 10,000 का, लाख का, 10 लाख का, आप करोड़ रुपयों का उपकार करो तो भी हुआ सीमित है, और किसी का अपकार न करो ये अगर पक्का हो जाए तो करोड़ रुपए दान पुण्य से भी बहुत तीर्थ हो। अब बात है इसमें दोनों को सदगुण बनाए, दोनों को सदगुण बनाया तो दुख संयोग वियोग में ये भी योग है और समत्व में योग है, दुख संयोग योग का पूर्वार्ध है और समत्व का उत्तरार्ध है, पर दोनों योग है, दोनों कल्याण करने वाला है, दोनों कल्याण करने वाले होने पर ही दुख का संयोग ही वियोग है बिल्कुल ही, तो वो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत एक दृष्टि से। जैसे अपने में कोई भी दुर्गुण दुर्गुण न आवे ये दुनिया मात्र की सेवा है, करोड़ रुपया खर्च करो तो दुनिया मात्र की सेवा नहीं हुई, करोड़ रुपया की सेवा करे तो सीमित हुई सेवा, अरे किसी को दुख नहीं देना है ये उसी ऊंची है। पैसा ले करके दान पुण्य करना अच्छी बात है, पर पैसा न लेना ऊंची है, ये सब हरेक नहीं समझता है, हरेक आदमी को कभी नहीं आती, मनुष्य संबंध ही अपने साथ नहीं है तो संबंध नहीं है कितनी ऊंची बात है। ये जो त्याग की अपने में महत्ता देखती है भाई मैं पैसा नहीं लेता हूँ त्याग करता हूँ, तो ये ऊंचा त्याग नहीं हुआ। त्याज्य वस्तु में जब तक महत्व न हो तब तक त्याग की महिमा क्या हुई? तो त्याज वस्तु की महिमा नहीं है, महिमा भाव की। भाव जो उसमें है, क्या रुपये का लोभ है ही नहीं। युधिष्ठिर महाराज है जो राज्य के कारण से अश्वत्थामा आता हाथी धीरे बोल गया, वो धीरे बोल गया अशुद्ध, वो अशुद्ध माना गया, वो बढ़िया नहीं माना गया। अर्जुन बोला भी नहीं, अर्जुन क्या भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन बोला नहीं, निर्मल बोल गए। तो बोल गए उसे क्या बोले कि इनमें राज्य का लोभ था, राज्य का लोभ बिछड़ फिरा हुआ था। भाई अशोत्तम दौड़ते हैं, बनेगा नहीं, बने बिना राज मिलेगा नहीं। तो ये भीतर में आसक्ति है भीतर में, और बड़े पुरुषों में कहना उचित नहीं है, इस वास्ते विवेचन नहीं करते है। परंतु भीतर में राग रहता है तब तक वो त्याग हुआ नहीं। आज आप लोग जितने बैठे हैं सबके दृष्टि में पैसा देने वाला का त्याग है, सबके विषय में बरोबर आदर नहीं है। पैसा नहीं लिया हमारे क्या फायदा हुआ? पैसा जो नहीं लेता है हमारे क्या फायदा हुआ? हमारे फायदा है हमारे पैसा ले दान में खर्च करे, वह तो हमारा ही फायदा होगा। अगर पैसा लेता ही नहीं तो वो आप राजी हुआ, हमारे क्या फायदा हुआ? ये लोग कहते हैं गलती है। वास्तव में पैसों में लोभ न हो, पैसों का महत्व न हो, वह चीज बढ़िया है। तो बातचीत त्याग कर दिया तो मैं वह शुभदर हो जाती है, त्याग नहीं करे तो दूर मर होती है। ऐसे अवगुणों का त्याग बढ़िया है, कई जगह उसी बात ज्यादा महिमा है। जैसे उपकार करने की इतनी महिमा नहीं है जितना अनुपकार न करना बढ़िया है, करना ही किसी का ही, किसी का दूसरा कम करना नहीं। तो त्रिलोकी का त्रिलोकी को उद्धार करना है, मानो किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना कभी भी। तो कभी भी कष्ट नहीं होता तो वह उसका वह त्याग ऊंचा है, पर वो त्याग हरे के समझ में नहीं आता, समझ में आता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपने में किसी तरह भी दुर्गुण नहीं है, सब निर्दोष जीवन है। उस जीवन से दुनिया मात्र का लाभ है, दुनिया मात्र का लाभ है। अपना कल्याण कल्याण है, अपना अपने कल्याण से दुनिया मात्र लाभ है, क्यों उस जरा कष्ट कहीं को नहीं पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? तो जिसने अपना कल्याण कर लिया उसके द्वारा किसी को भी किंचित मात्र भी कष्ट पहुंचेगी नहीं, तो उपकार भी सबसे बढ़िया है वो। और अपना कल्याण भी वो है नारायण नारायण नारायण। आपके मन में आपने एक बात कही कि एक तो पैसा नहीं लेते हैं और एक पैसा लेकर के जो उपकार में लगाते हैं, तो लोगों को वो उपकार में लगा हुआ तो बहुत बड़ा दिखता है और जो नहीं लेता है उसकी कोई इतनी बात बड़ी दिखती नहीं है। वास्तव में उसने बड़ी बात ही क्या, उपकार करने वाला अस्पताल बना दिया, हजारों आदमियों को आराम मिलता है, दवाई मिलती है, स्वच्छता प्राप्त होती है, सेवा में लगा हुआ कहीं नहीं लगा, तो लिया ही नहीं उससे, फिर जनता को फायदा क्या हुआ? ये जो आपका प्रश्न खुद का ही हुआ था वो पूरे ढंग से वो समझ ले। वो आपके लिए तो ठीक है, जो नहीं लेता उसके लिए तो ठीक है, पर जनता को उससे क्या लाभ हुआ? बड़ी चीज कैसे हुई? ध्यान दिया आपने प्रश्न का, ध्यान दिया तो प्रश्न कर दू मैं। आपका कहना है कि रुपया लेकर के दुनिया का उपकार करे, अपना लोक न रखे, एक ऐसा आदमी है, एक रुपया देता ही नहीं ऐसा आदमी है। दोनों के द्वारा दुनिया का हित रुपया दे करके उपकार करने में हित ज्यादा है और किसी से कुछ लेता ही नहीं देता ही नहीं, उसे हमारे को क्या फायदा। वो चाहे त्याग हो क्या भी हो गया, परंतु हम लोगों को क्या लाभ हुआ उसे, ये प्रश्न है। सब ध्यान देना, अब ऐसे उत्तर सुनना। कुंभ का मेला हुआ, कुंभ का मेला हुआ उसमें एक महंत गए 20,000 रुपया लगा करके साधु को भोजन दिया, तो सब लोग कहते हैं बड़ा काम किया, बड़ा अच्छा है, 20,000 रुपया लगाया, संतों को भोजन कराया। उसमें एक साधु ऐसा हुआ जो वो भोजन किया नहीं, उन्हें उसमें उसने भोजन नहीं किया, अपनी भिक्षा मांग करके भोजन किया। अब दो तरह की बात हुई, तो लोगों में प्रसिद्ध हुई कि महंत जी ने बहुत अच्छा काम है, 20,000 रुपया लगा कर संतों को भोजन दिया। परंतु गहरा उत्तर किसका पड़ेगा कि एक ने भोजन किया ही नहीं, वो अपना भिक्षा मांग के पाया, भोजन लिया नहीं, तो उसके लोगों में असर पड़ेगा। ख्याल आया बने, मानो इतना बड़ा भोजन किया, बड़ी दादा दी, कमर में दिए, कपड़ा दिया, एक साधु ऐसा निकला जो ना भोजन लिया ना कपड़ा दिया, कुछ भी नहीं लिया, तो लोगों पर गहरा असर इसका पड़ेगा। दानी बैंत जी का असर पड़ेगा, अगर भोजन दे दिया उसे असर पड़ेगा, जो समझदार आदमी है। समझदार आदमी में समझी कि ये साधु ऐसा निकला जो को ना भोजन लिया ना कपड़ा लिया, कुछ लिए ही नहीं, तो उनका गहरा असर पड़ेगा भीतर से। तो त्याग का असर पड़ेगा, दान पुण्य करने में भस्मा का महत्व है, और जो त्याग करने में चीजों का महत्व नहीं है, चीजों का महत्व बदले वो महत्व नहीं है, तो जिसके महत्व नहीं है वो बढ़िया है कि महत्व है वो बढ़िया है। सोचो, अपने लिया दे, अपने अपने भाई अपने जरूर दे, हम तो अपने भिक्षा पाएंगे साधारण, इसे भोजन नहीं करेंगे, तो ऐसा जो बात है, तो 20,000 रुपया लगाने वाले से भी उसे गहरा गहरा तो उस पड़ेगा कि इतना किया साधु समझ लिया, एक ने कुछ नहीं दिया, भिक्षा पड़ी पा कर भिक्षा पड़ी। मैं कह नहीं सकता हूँ, पता नहीं हमारे मन में थारे क्या से है। कारण क्या है कि जड़ चीजों का महत्व नहीं है, इसमें बात है, और जड़ चीजों का महत्व है उसमें है कि उसने दान लेकर के दिया, तो अंत में जड़ चीजों का महत्व है, और नहीं लिया कुछ जड़ पता का महत्व भी नहीं है। तो कौन सा ठीक रहेगा, पूरा दिखावे के लिए त्याग किया तो मैं नहीं कहता हूं, दिखाओ के लिए हम लोग त्याग दिखाने के लिए करते हैं, दिखावटी का त्याग है, उनसे वो आचार्य जो ग्रहण करके जो को देवे, क्यों उनके मन में महत्व तो पदार्थों को पड़ा हुआ है। त्याग की महिमा वस्तुओं के महत्व से ही है, तो वस्तुओं का नहीं होता, त्याग क्या महिमा है, ये खुद दूसरा दिशा बताओ। को एक आदमी ने दान किया 10,000, 10,000, 20,000 लोग इतना दान किया, और एक आदमी टट्टी जार आया, तो टट्टी जार आया जो मैंपन का त्याग किया है, अगर पहले गया तो 130 फेर हुआ, 130 शेर हुआ, अब हुआ तो 130 है। आज शेर मैपन मिटा, मैपन रुपया कैसे मेरापन, तो त्याग ऊंचा किसका है, टट्टी फेरना लगा है। पर दूसरी बेमा होती है क्या, क्यों नहीं होती, टट्टी की बेमा नहीं है, रुपयों की बेमा है। तो महत्व तो रुपयों का हुआ, त्याग तो ये ऊंचा है, मेरा पड़ेगा त्याग करना, मैं पड़ेगा त्याग करना, दोनों ऊंचा कौन सा, मैं पड़ेगा त्याग है, टट्टी जा रहे हैं वो, मैं क्यों बेमा होती कुछ कुछ बेमा नहीं। तो वास्तव में वस्तुओं का जो महत्व है वो महत्व दे करके दूसरों को देने में वो फायदा है। कुरे त्याग किया क्या फायदा, हमारे क्या फायदा, हमारे को तो फायदा कुछ रेवे से होता है, तो दुनिया को तो उससे है, तो इसमें क्या है, ऊंचा तो मैं पढ़ा का त्याग किया है, वो नहीं मेरी महिमा नहीं होती। तो महिमा होने में महत्व रुपयों का है, ये है। मैं पढ़ा टट्टी पिछले अब छोड़ रहा है, तो मामूली नहीं है, मैं पढ़ा था, मैं पढ़ा है वो मेरा पढ़ा त्याग त्याग उसी कोई महिमा ही नहीं। तो महिमा होना तात्पर्य है वो रुपयों का महत्व देवे, तब पहले तो टट्टी का त्याग ऊंचा है, देवपढ़ का त्याग है, वो मेरा पढ़ा का त्याग हुआ। तो इस वास्ते भीतर से चीजों का महत्व हृदय में बैठा हुआ है, वो त्याग से नहीं हुआ, महत्व भीतर से मिट गया, ये ऊंची चीज है। इसी से ज्ञान अर्थात ज्ञानी से उदारा स्तर में बैठे। तो ये भगवान की विलक्षणता है, भगवान अर्थार्थी को भी उदार कहते हैं। एहें दरबार दीन को आदर जीत सदा चली आई, एहें दरबार दीन को आदर, ये भगवान के दरबार में एक विशेषता है, दीन का आदर है, कुछ नहीं पास में कुछ नहीं, अपना कोई चीज नहीं मानता, उसका आदर है। चीजों का महत्व त्याग में जो त्याग ऊंचा दिखता है, वो वस्तुओं का महत्व आपके मन में इस वास्तव दिखता है ऊंचा। तो चीजों का महत्व है वो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो चीजों का महत्व नहीं है भीतर में। चीज का महत्व क्या है, चीज तो पतन करने वाली है, चीजों का जो लोभ है, चीजों का जो महत्व है मन में, वो जन्म मरण का कारण है, कारण गुण संघर्ष सदैव सदियों नहीं सो में गुणों का संग है, वो कारण है, तो वो कारण है, तो वो महिमा दिखती है उसको, कारण तो वो है, जन्म कारण है वो, और जिसके भीतर में कारण है ही नहीं तो वो सब है। इस वास्ते लेकर देना है बहुत बढ़िया है, परंतु इस वास्ते कहा यही नहीं आवश्यक कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के खास और परमार्थ के कारण मुहे आवे लाज, अपने तन के कारण मांगू नहीं, मर जाऊं पर मांगू नहीं, अपने तन के खास पर परमार्थ के लिए मांग कर रहे हो तो परमार्थ के कारण मांगता हो, तो इसमें देखती बात बढ़िया है। परमार्थ रुपया से होता है, बिना रुपया कल्याण नहीं होता, तो कल्याण तो धनी आदमी ले जाएंगे, साधु होते भी ले जाएंगे, तुम्हारे पास पैसा है ही नहीं, क्या उपाय करेगा, क्या दूध देगा, तो ऐसी बात है, लोग देख रहे था। परंतु वास्तव में ऊंचा हुआ है कि जड़ता का महत्व जिसके देश सुना गया, जड़ता का महत्व नहीं है, वास्तव जन्म का कारण जनता का महत्व है, इस बात से उनसे तो कल का उसमें तात्पर्य है। इसलिए आप पूछो तो मैं कहीं बताओ आ जाए नारायण नारायण नारायण और बोलो क्या सुना है। हाँ बोलो तुम बोल दो। हर एक श्वास में जो श्वास निकलता है और अंदर जाता है उसमें भगवान की स्मृति कैसे बनी रहे इसका क्या उपाय? उपाय श्वास नहीं, श्वास को ही राम नाम करते में सोहम जब है ना अजबा गायत्री अजब है अजबा गायत्री सोहम अजबा जब नहीं है परंतु श्वास लिया रो हम हम रो हम तो ये अजबा गायत्री है तो इसका जब श्रेष्ठ है क्योंकि श्वास लेते ही सो आगे जब करने की जरूरत नहीं है ऐसा ध्यान जिसके लगा हुआ हरदम हरदम ही तो अजबा गायत्री हो रही है आपकी शंका क्या है? यही बात श्वास वही प्रत्येक श्वास के निकलते हुए और अंदर आते हुए भगवान का स्मरण किस प्रकार किया जा सकता है? सो इस पर किया जाए हो गया ना। राम का नाम कैसे भगवान से भी भगवान का नाम कैसे बड़ा है? राम राम लेते राम मैं छोड़ दे राम भगवान से भी भगवान का नाम बढ़कर बताया है। हाँ। ये दूसरा प्रश्न कर रहे हैं अच्छा। वो भगवान का नाम भगवान से बढ़कर कैसे हो गया? भगवान सबसे बड़े हैं। भगवान तो बड़े हैं पर भगवान नौकर हो जाए नौकर भगवान जब करे तत्परता से भगवान हो जाए नौकर भगवान को वर्ष में करना बदल इतने बड़े भगवान है और भगवान को वर्ष में करता है नाम जब के अधीन हो जाए भगवान इस वास्ते बड़ा नाम भगवान के भजन करने वाले ने मैं तो हूँ भगतन का दास भगत मेरे मुकुट मणि भगवान का मुकुट बनी है कितना बात भगवान ही आदर कितना है। अरे भगवान जिसको आदर दे उसको वो आदर ही नहीं है तो भगवान आदर नहीं है वो आदर नहीं है ख्याल में मानो भजन करने वाले को भगवान बाप ऊंचा मानते पांडवों के जिग में सबसे पहला पूजन हुआ भगवान का और पतला उठाई भगवान ने दोनों बातें भगवान बड़े पहला पूजन हुआ और पतला उठाई काम नीचा काम है नीचा काम करने सोचा है नरे चौथरे की बात है सोते वर्षों हुई थी ज्यादा उस वक्त में बड़ौदे दरबार खुद पावड़ा लेकर के वो काम किया तो मणि में मामी लोगों ने राजा ने खुद लिया राजा काम तो थोड़ा ही किया है पावड़ा ले गए दो चार पल चलाए काम तो इतना ही किया है परंतु आप महिमा हो गए लोग दरबार खुद आप आकर काम किया तो मेरी महिमा है बड़ो दरबार की महिमा है याद है तो बड़े आदमी गिरिवर है नहीं गोवर्धन द्रोणाचल का टुकड़ा है हनुमान जी मेरा द्रोणाचल बोला है उसका टुकड़ा गिर गया उसका नाम है राम गिरिराज तो हनुमान जी गिरधारी हुए गिरधारी राम कृष्ण भगवान हुए कृष्ण भगवान एक टुकड़ा उठे पूरा मार दिया पर बड़े होकर ये छोटा काम करे वो बड़ा इधर है, इस बात से बड़े होकर छोटा काम करे, छोटा काम बड़ा काम बड़ा हो जाता है। हनुमान जी के अंदर कहते जी कोई टुकड़ा गिर गया जिसको ऊंचा ऊंचा भगवान गिरधारी हो गए तो गिरधारी उतने ऊंचे होते पर्वत को उठाने ऐसा कर रही क्या वे अपने सुदर्शन से ऐसा नहीं कर सकते। पर्वत उठाकर ऐसा करी और सुदर्शन को आज्ञा देते थे तो क्या फिर डूब सकता है तो भगवान इस बात से पार्वती नहीं सुदर्शन को आज्ञा देते तो क्या होता महाराज जी। सुदर्शन को आज्ञा देते है वो ऊपर बरसात को रोक लेता क्या सब सोच कर दे सोख लेता सब अपने उष्मा से सोख लेता पानी परंतु भगवान गिर तरीके से होते हैं बड़े आदमी छोटा काम करते हैं बड़े होते हैं हनुमान जी गिर तरी को कहते थे डॉ चल रहा है पैसा पहुंचा दिया डॉ टूटा गिरा विजाज हो गया ये भगवान बड़ा महिमा है। अब अगर महाराज कोई काम करे ना तो उसकी महिमा हो जाएगी महाराज ने कहा सर लोग काम करते हैं कोई महिमा होती है सर झाड़ू दे सर काम करे ये बड़े है ये बड़े ही है। देखो एक बताऊं गीता में एक बात गीता में उधर से शंख बजाया भीष्म जी ने भीष्म शंख बजाया तो भगवान ने शंख बजाया। अब भगवान ने शंख बजाना उसको पूछे कोई कि भगवान को क्या अधिकार सारथी को क्या अधिकार है भीमसेन बजाओ तो ठीक है तो घोड़े आगरे वाले शंख बजाते क्या महिमा है भगवान से मजा तुम्हें सारथी हुए भगवान बना हटा थोड़े ही बना सारथी बन गए तो भगवान छोटे नहीं हुए अगर छोटे हुए तो पूछते रहे आपको अधिकार क्या है क्या अधिकार है भीष्म जी तो सेनापति है भीष्म को बजाओ ठीक है तो सेनापति से क्या बजाओ तब ठीक है एक साल से बजाए मुझे सेनापति बजाने कोई पूछने वाले था आप वो शंख बजने क्या अधिकार घोड़े को चाबू ले लो शंका अंदर तुम करते पांच दिन ने ऋषि गेश हो देव तो अंदर मिल गया सेनापति है आप सेनापति है आप सारथी सेनापति संघ बजाओ सामने सारथी संघ बजाए सारी क्या जीते सदा अर्जुन को चढ़ा कर चढ़ते थे अर्जुन उतार कर फिर उतरते थे अपने अपने पहले उतरते पहले अपना बस अर्जुन को उतारते हाथ देकर चढ़ाते उतारते अंतिम समय में क्या अर्जुन तुम उतर जाओ अंतिम अंत में क्या अर्जुन तुम उतर जाओ पहले मैं पीछे उतरूंगा भगवान उतरे थे आग नहीं तो वो द्रोणाचार्य है ऐसे आचार्यों का जो अस्त्र शस्त्र चले उनसे शाह जला हुआ ही था रथ, और दिन पूरा होने पर वो जलेगा, तो पूरा हुआ में अर्जुन तो उतर जाए पहले। भगवान आ गया थी पहले अर्जुन उतरा, पीछे भगवान उतरे, नहीं तो सारे गाँव में भगवान सदा पहले उतरते। समझो गया, तो भगवान ने संकल्प से ही रखा उधर। पांडवों की विजय हुई, सात अक्षण ग्यारह अक्षण स्थिति देनी हुई, सौ पुत्र थे एक भी नहीं बचा, पांच में से एक भी नहीं मरा, पांच में से एक भी नहीं मरा, अरे उसमें सौ में से एक भी नहीं बचा। ये भगवान की लीला है, तो महत्व तो महत्व रहेगा। भगवान सारथी बने तो पार्थ मंदिर है मद्रास में, मद्रास में सारथी का मंदिर है पार्थ सारथी, सारथी का मंदिर होता है, सारथी का मंदिर है, सारथी का मंदिर छोटा काम करने भी बड़े होते हैं, बड़ा काम भी बड़े होते हैं, वो बड़ा प्रसन्न रहता है, पर मनुष्य काम करे वही बड़े बड़े ही था। हनुमान जी पार दिया है द्रोणाचार्य, टुकड़े उतारना से किसी की बेदारी हो गया। एक श्लोक आता है याद आ रहा तद बदूर भी पंचता सतीम पति से लोग ऐसा पुण्य भाई पंचमी का बता बुद्धि तद बदूर भी पंचमी शब्द सतीम पति लोग कुंती भी सती द्रौपदी भी सती ऐसा पुण्य रे बात कवि लोग बोल दिखा देते। कुंती ने पांच पति किए थे क्या? तो देवता से मतलब और भीमसेन भाई वे देवता से नगर से अश्विनी कुमार से माद्री के माद्री अश्विनी कुमार तो एक रहे थे, तो एक होते एक में दो हो जाए तो अश्विनी कुमार को बुलाया जिसमें माद्री हो तो पति को बुलाया तो सुनते नहीं गए, मन तो यही था तो एक मेरे ही पुत्र हो जाए, तो उन्हें दो पुत्रों को दो हो गया। अश्विनी कुमार ये सब पुण्य भगवान की लीला आज है, विचित्र लीला भगवान इस वास्ते गीता का अर्थ भगवान जाने किंचित कुंती सुत फलम अर्जुन जानता अन्य तो लेश दर्शित्व शंकी गीता लेश मत जाने। मैं तो यही कहता हूँ गीता के विषय में लिखना है अपनी बुद्धि का परिचय देना है, गीता का तत्व है अपनी बुद्धि का परिचय है कि मैं ऐसा जानता हूँ इतने तक मैं पहुंचता हूँ अपनी बुद्धि का परिचय दे रहा हूँ। मैं तो यही कहता हूँ ये लिखा है गीताकार का ठेका कौन थे महाराज, भगवान कृष्ण की भगवान की वाणी कितनी टीका हो गई, नई नई तरह की, नई नई तरह की, फिर वो समाज थोड़ा हो गया है गीताकार तो सुनते होता। मनुष्य के भी जल्दी जल्दी भावों का पूरा पता नहीं लगता, अच्छे विद्वान होते हैं वो भी कितने भावों को जानता है, कितनी गहरी बातों को जानता है, कौन जाने वाला। एक पंडित हो उस पंडित की बात भी कौन जाने, इस वास्ते विद्वान एव बजानाते विद्वत जन परिश्रम नहीं संध्या वंध्या बजानाते गुरु बिन प्रभो वेदना। पंडित का जो परिश्रम होता है वो पंडित लोग ही पहचानते हैं, वे समझते हैं कितना परिश्रम किया है। गीता पर विचार करे तो कोई टीका देख करके टीका देखने वाले के परिश्रम को पंडित ही पहचानता है, हरि नहीं पहचानता। नहीं वंद्या भी जाना थी गुरु में प्रसव वेदना, बालक पैदा होने में कितनी तकलीफ होती है, इन मांस किया जाना है, मांस की जान प्रसव की पीड़ा, विद्वान का परिश्रम विद्वान ही जानते कितना विद्वान है, कितना मेहनत किया है, इतनी बातें लिखी है, तो कितना अध्ययन है। विद्वान ही बजाना थे विद्वजन परिश्रम नहीं मध्यम जाना थी गुरु भी बढ़ो देखना। तो भाई बड़ों की बात बड़े ही पैसा में क्या पैसा में मामोली टीका लिख दी नहीं लगी वो जिस विषय में जो जानकार है उस विषय में जानकार आदमी की पहचानता है कि शास्त्रों का कितना मनन किया हुआ है, कितना अध्ययन किया है, कितना विचार किया है। हम लोग तो अपने बुद्धि का परिचय देते हैं, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, अपनी बुद्धि का परिचय दे एक सच्ची एकदम हम इतना जानते हैं। गीता जी का ये आशय ऐसा नहीं है, हम इतना जानते हैं, इस बात से शास्त्रों की बात विलक्षण होती है, विचित्र होती है। अपने तो भाई सबसे हृदय से भगवान में लग जाओ, हम किसी के साथ विचार करेंगे भूल करें ये बात नहीं है, भगवान में लग जाओ। ये तुम जल जल पी लिया, जल पी लिया मैंने, जल पी लिया, जल पी लिया तो जल बाकी नहीं रहा, फिर जल तो पी लिया मैंने, जल पी लिया तो उनसे क्या पिएगा, जल तो पी लिया। अरे पी लिया तो अपनी तिश भागी है, जल तुम्हें पी लिया अपनी तिश मिट गई, प्यास मिट गई, इतना ही गीता से ऐसे अपनी प्यास मिटी, कोई शांति गीता नाम नहीं बोली, भोजन कर लिया हमने सब, दो ब्राह्मण थे ना पर्वत नीचे पत्थर, दाल भात ही मेरे हो आना था, वो तो आपने उसको दे दिया। तो भाई कोई पद सुना दे बढ़िया, भगवान के शरणागति का बढ़िया पद सुना, भगवान के शरणों के शरणगति याद रखना, शरणगति भगवान थर शरण आयो जी, प्रभु जी थर शरण आयो जी, थे जसे जिस तरह खेल खिलावो थे मन चायो जी, जसे जिस तरह खेल खिलावो थे मन चायो जी, नाथ थार शरण आयो जी, प्रभु जी थार शरण आयो जी, जचे जिस तरह खेल खिलावो थे मन चायो जी, जचे जिस तरह खेल खिलावो थे मन चायो जी, बोझो सभी उतरो मन को दुख बिसना, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो भाई कीर्त लोग उठ न जा, आप उठ कर क्या लाभ उठाओगे, भगवान के नाम का अपमान करते हो आप, तिरस्कार करते हो। आज कलयुग में नाम की महिमा है विशेष, नाम की कीर्तन होते ही आप उठ जाते हो तो नाम का अपमान करते हो आप। कलयुग में नाम की महिमा को आदर करना चाहिए, आप उठ कर चल देते हो तो नाम का तिरस्कार करते हो आप, बड़ा पाप लगा दोष लगता है। नाम का तिरस्कार करते हो अब नाम से बहुत है ये उठ सकते हो। बात तो सुनो, कलयुग में नामरी महिमा है ज्यादे, कलौ केशव कीर्तनात, कलौ तद्धरि कीर्तनात, भगवान के नाम का कीर्तन करने से कलयुग में उद्धार हो जावे। अरे नाम कीर्तन करा था आप सोच जाओ तो नाम का तिरस्कार हुआ, तिरस्कार अपमान हुआ, आप क्या लाभ उठाओगे। घर में ज्यादा जाग दो चार मिनट में या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्या क्या लाभ उठाओगे, घर घर क्या काम करोगे, कौन सा काम ऐसा है जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अरे भगवान ने नाम है उसको स्वीकार करते हो, उठ जाओ ध्यान दे दो, ध्यान देना मेरी बात पर। दो तीन बातें मैंने कही परंतु यह बात मार्मिक है कि आप नाम का कीर्तन तिरस्कार मत करो, कृपा करो कृपानाथ नाम का तिरस्कार मत करो, भगवान नाम का तिरस्कार होता है अपमान होता है, क्योंकि ये तो बैठे बैठे अब नाम कीर्तन छोड़ दे, सुन दिए नाम का तिरस्कार है। सुना भाई बोझो सभी उतरो मन को दुख बिनसायो जी, बोझो सभी उतरो मन को दुख बिनसायो जी, चिंता मिटी बड़े चरणारो सहारो पायो जी, हाँ चिंता मिटी बड़े चरणा को सहारो पायो जी, नाथ थर शरण आयो जी, प्रभु जी थर शरण आयो जी, जचे जिस तरह खिल खिलावो थे मन चायो जी, हाँ जचे जिस तरह खेल खिलावो थे मन चायो जी। की सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी, सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी। ये जी मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर खायो जी, हाँ मैं तो निश्चिंत हुयो अंतर हर खायो जी, नाथ थार शरण आयो जी, प्रभु जी थार शरण आयो जी। जचे जिस तरह खेल खिलावो थिमन चायो जी, हाँ जचे जिस तरह खेल खिलावो थिमन चायो जी, जस अप जस सब थारो मैं तो दास कहायो जी, जस अप जस सब थारो मैं तो दास कहायो जी, जस अप जस सब थारो मैं तो दास कहायो जी, जस अप जस सब थारो मैं तो दास कहायो जी, मन भंवरो थारे चरण कमल में जाए लिपटायो जी, हाँ मन भंवरो थारे चरण कमल में जाए लिपटायो जी, नाथ थारे शरण आयो जी, प्रभु जी थारे शरण आयो जी। जसे जिस तरह खेल खिलावो थिमन चायो जी, प्रभु जसे जिस तरह खेल खिलावो थिमन चायो जी। जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, राधे घनश्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, सियावर रामचंद्र की जय।